Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar Polar'ın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ben bu anonsu yapmaya başlayalım. 12 saniye olmuş radyotunun mutfağından stüdyoya koşma rekoru bundan önce 24 saniyeydi. Üstelik bu rekor kırılırken evde hiçbir şey yoktu. Bu sabah arkadaşlarım 28 saniyede konuşmaya hazır bir şekilde mikrofon başındalar. Bunda da herhalde senin payın olsa gerek diyorum ben. Payımdan ziyade galiba elinizde kahvelerle stüdyoya girmeniz var. Onları dökmemek için biraz daha temkinli davrandınız. Evet. Sadece kahveler kahve derken gazetelerde. Gazeteler. Onlar biraz da bir ayrı dinamik olarak etkiliyor. Zaten var. Zaten var. Gene mikrofonlarımın ayarlarıyla oynandığı için sesimde bir tuhaflık var. Yo, hayır, Fahir senin sesinde bir tuhaflık sadece yaptığın aksandan dolayı var. Onu yok, da yok, sultan, mikrofonunu sultan kapatarak ortadan kaldırabilirim istersen. Seni şakacı şey. Tamam. Sabah sabah yine esprilerle başladık. Evet, yayınımızda yapılan en son espriyi hemen notlarımdan çıkarıyorum. Buyurun. Şilteden mi yapılıyor diye Oktay Demirci'nin esprisiymiş. Oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, çalışmalarımız aynen devam ediyor. Güzel bir araştırmayla başlamak istiyorum. Tatlı bir araştırma. Tatlı bir araştırma. Amerikalı uzmanlar araştırdılar. Şimdi ben ilk başta şey sormak istiyorum. Seksli meksi bir araştırma mı istersiniz? Ya şimdi ilk haberimiz araştırma evet. Olmasın ya. Hakikaten o zaman. Ya şöyle bir gündeme bakalım. Gündeme bakalım şey doğru. Gündeme doğru. Sadece olaylara bakalım. Şimdi çok da sarsıcı değil ama bizi de yakından da ilgilendiren bir olay da değil ama tam da bir önemli olay de değil. Bir olay değil ama. Değil ama. Yine de verelim. Şimdi kraliçe ne zaman geliyor? Ya bu haftaya salı. Haftaya salı. Haftaya salı. Şey gibi ezberledim ha. Evet. Mıh gibi kafamıza kaktık artık bunu. Mıh gibi mıh gibi. Yani ayın 10. 4'ü. 3'ü. Doğru. Şimdi geçmiş tecrübelerden de yararlanmak lazım. Biz de karşılaşabiliriz kraliçeyle. Şimdi Carla Bruni. Ne bu her an her yerden çıkabilir. Köstebek mi bu? Tabii canım. Oğlum kraliçe gideceği yer belli, her şeyi belli. Senin gideceğin yer belli değil Fahri. Bir yerden bir çekerler. Hadi kraliçe sıradan bir Türk görmek istiyor. Sokakta değil, tanımak istiyor. Kimi alacaklar, getirecekler? Tabii canım, beni alıp gelecek. İti uğursuzu gösterecek halleri yok ya. Ha işte. O i̇şte anda Türk ne gence olacağı bilmiyorum. Pırıl pırıl bir Türk gence. Ben de yes majesty diyeceğim. Mesela. İşte öyle derken ama ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bir dikkat et. Tamam oğlum, eline dokunmayacağız. Kadına dokunmayacağız. Ya, ben bunu anladım. Öğrendik ya. Hakikaten sadece öğrendik eline ya. Değil oralarına buralarına. Hiçbir yerine dokunmayacağız. Ama uzaktan zamanında geldiğinde 20 yıl önce mi 30 yıl önce geldiğinde el sıkışmış galiba. O zaman gençti ablam bir. Hem o da bilmiyordu kraliçeliğinin ne olduğunu. O da öğrendi. Kendi inisiyatifiyle yapmış onu. Kendisi elini uzatırsa zaten elini uzatacaksın. Yoksa Recep gibi böyle yapıp böyle bir şey yapmayacaksın. Recep kim ya? Beşiktaşlı Recep. Hatırlar mısın Fahir? Yok, onu hatırlamam da tam. Böyle bir hareket vardı. Ya, böyle maçtan sonra çok kötü yönetmişti hakem maçı. Ve böyle işte Beşiktaş elenmişti. Bir Avrupa maçıydı. Böyle gitmişti tebrik ederim diye. Hakem elini uzatıyor deyip böyle saçlarını taramıştı. Yazaneye eline hareketini mi yapmıştı? Yazane mi? Öyle derler ya. Ha, ne derdi elden bilmiyorum. Gel, yazaneye. Evet. Böyle hakem de şey olmuş, ne oluyor ya falan. Çünkü oralarda Avrupa'da öyle bir hareket yoktu. Yok, o dönem. Doğru. Şimdi Carla Bruni ne biliyorsunuz, bundan önce kraliçeyle ne yaptı? Paşır. Neşirt. Neşir yaptı. Doğru. Şimdi Carla Bruni'den kraliçeyle haşır neşir dersleri. 4 derse her türlü kraliçenin karşısına çıkma garantisi veriyorum. Vallahi ders almış da çıkmış zaten kadıncağızın karşısına. Bir de bir şey soracağım, bunu kimden ders alıyor? Eski bir kraliçeden mi ders alınıyor yoksa böyle şey mi var? Kraliçe görmüş birinden. Kraliçe görmüş geçirmiş biri. Abi sarayın protokol bölümünden. Ne sarayı? Versailles. Fransa'daki? Versailles. Kocası gelin sarayı. Ha işte tamam, ver sarayı. İşte protokol bölümünden ve İngiltere Büyükelçisi'nin eşinden tavsiyeler ve dersler almış. Çok güzel. Ve şöyle bir açıklama var. Bak kaç gün geçti görüşmesinin üzerinden. Çok heyecanlanmayın. Kaç gün? Daha yeni kadın yani rahatlanıyor. Ya 10 gün geçti ya. Kadının gerginliği üzerinden gitmemiştir. Kraliçeden çok korktum. Korkan insan yaşlı kadından korkmaz mısın? Aşk olsun. Ben korkarım her zaman. Anneannem dışında yaşlı bütün kadınlardan korkuyorum. Tamam Hamdiye, ben de korkuyorum. Teyzeden? Hamdiye teyzeden? Hamdiye teyze dediğin? Onun Hamdiye Fahir'in... teyzesi yok ya, benim Hamdiye teyze var. Hepsinden korkarım ben. Her an etekleriyle yelpaze yapabilirler diye mi? Yok, genel olarak böyle onlar başka bir platformda takıldıkları için. Hı hı. Böyle ne diyeyim, sanki elimden tutup beni de çekebilirlermiş gibi. Abi sen de yaşlı kadından korkuyorsun. Genç kızdan ama korkuyorsun. Neden biliyor musun? Yaşlı bunu, kadın, bak, yaşlı erkek hepsinden korkuyorsun. Yemin ederim bunun içinde çok çeşitli bir insanın içinde, hani içimdeki çocuk, içimdeki şey var ya, bunun içinde bir sürü kadın var. Yemin ediyorum. Bunun içinde bir bu tane dediğin Ege mi? Ege. Hı. İçinde bir tane genç kız var. İçinde bir tane şey kadın var. Yaşlı kadın. 16 yaşında bir genç kız olduğunda ben eminim. Şişkocana bir genç kız var. Çalışan kadın var. İnce belli bir gölgesli bir çalışan kadın var. Ama bir de içinde hükümet gibi bir kadın da var. Evet. Onu da biliyorum. Of of, o kadın işte, esas o kadın. Çıbanın başı o kadın. O kaç yaşında? O mu? 35'lerinde falan. Ama genç gösteriyor. Ne çıbanıysa bu artık. Öyle bir şey. Şimdi. Korkar tabii. Ben de. Sen korkmaz mısın kraliçeden? Korkarım. Ben kraliçe olmasa bir apartman yöneticisinin eşi bile olsa ben ondan da korkarım. Apartman yöneticisinden de korkarım. Geçim, kadınlara ben karşı bir korkun mu var? Senin 70 yaşının üstündeki herkesten, kadın, erkek, hiç fark etmez, korkarım artık. Tamam, peki mesela 75 yaşındaki adamdan korktuğun seviyeyle 120 yaşının üzerindeki adamdan korktuğun seviye farklı mıdır? Yoksa 120 yaşındaki adamdan daha çok korkar. Hadi, öyle artıyor yani. Tabii ki. Peki 75 yaşındaki kadın, 75 yaşındaki erkek? Orada tipe bakarım. Hangisi daha korkunçtu? Erkek daha korkunç olabilir. Kulak kılları da, ama kadında bıyık varsa kadından korkar. Sen bir gün bak, bu korkularını yenmek için bizim apartmana gel. Ben tek tek komşu tüneli gibi. Tabii komşularla ben tanıştırayım efendim. Lanetli gibi. Apartmana tabii dönüş. Canım. Site gezeceğine kapı kapı dolaş. Şimdi korktum ama boşuna korkmuşum vallahi da billahi da demiş. Ya bana imkan verse yemin ederim sarılırım boynuna. Ağlarım bile. O kadar senenin verdiği hasret. Hasret bitiyor. Tabii hasret bitiyor be. Kraliçe yurda dönüyor. Böyle şeyler yapsa Ankara Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi kraliçeyi getirmeyi bir belediyecilik hizmeti gibi gösterse. Hasret sona eriyor. Hasret sona eriyor. Kızılay Meydanı'nda kraliçeye kraliçeye bakma imkanı. Ya da mesela kraliçeyi göremeyenler için o maymunları bir daha şişirsin. Onlar ne oldu ya? King Kong'u şişirsin. Başka ne var? Bir King Kong vardı. Ördek var abi. Ördek, ördek vardı. Palyanço var. Kraliçeye bakma imkanı. Bir evet. De ondan sonra dönerken de bir tane peluş kraliçe koyar. Meraklısı baksın o. Eyvallah, satardık da. Bir de kraliçenin şimdi karşısına insan hayatta bir defa iki defa çıkıyor da. Doğru. Kraliçe her gün insan karşısına çıktığında artık buna o kadar da bak, yok elimi tuttu, yok burnumu sıktı, nasıl adam bunlar. Yani ömrü hayatında boşuna kaç tane kraliçe gider görecek? Bizdeki protokol. He. Cumhurbaşkanı, başbakan, diplomatlar kaç defa görecekler? Bir defa görecekler belki. Onu da layıkıyla gösterelim her bari. Her kraliçenin adeti de değişiktir. Yani hata olursa da olsun canım, ne olacak yani, savaş mı açacaklar? Bir de çok merak ediyorum. Mesela şimdi bu kraliçe. Evet. Bu çıkan haberleri okumuyorum. Bir fanusta yaşıyor da tam görüşme günü mü çıkıyor? Olur mu? Podcast'ten indiriyormuş. Mesela orada ciddiye mi almıyor bu haberleri? Mesela hani işte el sıkmıyor. Aman ters yapmıştı geçen sefer, Sarkozy pot kırmıştı falan diye. Bu haberlerden habersiz mi acaba? Oktay, hiç kraliçe hakikaten gibi empati yok mu sende? Ulan kraliçesin, ben onu düşün mu düşüneceğim? Affedersin. Orada şey neyi gibi düşüneceksin? Bir söyler misin? Ben neyi? Kraliçenin, ben sana bak, bu kraliçenin kardeşinin evliliği yürümedi. Tamam. Margaret sansasyonel bir prenses. Belki de o yüzden. Bana ne diyordur abi Margaret dediğin kadın? Olur mu hiç Oktay? Olur mu? Aile içinde bütün şey yok. Bütün İngiliz tabloid basını bugün saray üstünden besleniyor. Bu muhabir gidiyor Amy Winehouse. Aman efendim o tutuklanmış. Git sarayın önünden iki fotoğraf çek diye yolluyorlar. Saray habire perdeler kapalı. Ne gazete okuyabilir ne bir şey. İki tane oğlu var. Bir tanesini gönderdi orada. Savaşa gitsin bari orada, skandal olmaz diye. Orada da adı çıktı, döndürdüler. Adı oğlunun çık durumu ortada. Karısıyla aynı kumaştan etekle dolaşıyor. Yani. Bir önceki gelin maalesef. Bütün bunlardan biliyorsun olayları. Şimdi bu kadın nasıl gazete okusun? Açmaya korkuyor gene ne haber çıktı diye. Doğru. Ben yaşlı da kadın vallahi bir yerine inmeyin. O zaman Carla Bruni'nin bu açıklamalarını göremedi. Çünkü şöyle demiş. Bana banyoyu bile gösterdi odama girdiğimiz zaman beraber gösterdim. Banyo mu? Ya işte hani korkarak gitmiş diye bu saraya. İşte benim korkularımdan biri. Yaşlı bir kadın bana banyoyu göstermiş. Gel yavrum banyoya. Ne oldu teyze? Gel sen. Gel. E göstersin, kraliçe göstersin valla. Ondan sonra şeyce. Teyzeciğim siz niye bu buyuruş buyuruş kıyafet içindesiniz? Ben soyundum yavrum. Sen de soy. Böyle şeyler olmasından çok korkarım ben. Banyoyu göstermiş ve gece kaldırmış, süt vermiş. Ilık süt. O da çok çirkin. Buçukta. İşte. Carla. Carla ablam kalkmayın süt vereceğim. Ablam demiş. Carla da orada şey görmüş. Badem görmüş sandalye kenarında. Aa ne güzel badem diye bademleri yemiş. Sonra da bir bakmış. Meğer onun kraliçenin dişleri yok diye badem şekerini bademleri koyuyormuş. Carla bir kusmuş. O Hint halılarının üstüne. Saray kokmuş. Sen şimdi dinlemediğini veya okumadığını düşünüyorsun ama benim hala içimde öyle bir korku var. Var var. Ondan gideceği ülkenin basınını bir hafta öncesinden ve bir hafta sonrasını takip edermiş. Şu anda bizim şeylerimiz dinleniyor. Mesela bir kraliçeye mesaj yollasan, söylesen, Dear Sir Majesty, ne diyorduk ona? Your Majesty. Her Majesty, Your Majesty. Her Majesty, Your Majesty. Ona bir iki. Hani küçük... bunun ilk Majesty. Ay anneler gününde burada değil bu kadıncağız değil mi? Değil. Ulan işte bir işte çok güzel fırsatı onu şeye çevirebiliriz yani. Ana kraliçeye şey, güzel bir hediye. Ben ona şöyle güzel bir hediye düşünüyorum. Fırsatı krize çevirelim bence, güzel fikirmiş. Ne? Söyle. Şöyle bir şey düşünüyorum. Günaydın. Günaydın. Yandım Allah yandım, yandırmam beni, seviyorum diye kandırmam beni diyerek devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bravo, bravo. Fahir, sende bir dosya var, buyur. Dosya vereceğiz de en önemli haberi vereyim. Çok değerli sanatçı Julio Iglesias. Dünya turnesinin ilk ayağı neresi? Ankara mı? Bravo. Tebrik ediyorum Julio Iglesias. Nereye geliyor Julio Iglesias? Senin eski evin oradaki huzur evlerinden mi? Vallahi ilk bu... Ya, niye canım kaç yaşın adam fıstık gibi ya? 120 benim tahminim. Ben sana söyleyeyim. 120. Hemen bir yarışma başlatıyorum ben şu anda. Başlat. Julio Iglesias'ın bir tane meşhur şarkısı. Natalie. Ne verelim? Natalie mi? Natalie. Var ya abi, bilmiyor musun? Hadi ya. Şey de var. Escobar var bir tane de. Natalie Harris. İsim üstüne mi çalışmış? Vallahi hep zaten hayatı adamın isim üstüne. Maalesef Natalie şarkısında. Bizde bir tane bile şey yok mu? Maalesef. Oğlu desen bütün oğlunun şeyi var. Bugüne kadar ilk daha 2 yaşında böyle ses evinde babası kaydetmiş. Onları bile yüklemişiz. Bir tane Julio Iglesias şarkısı. Julio Iglesias'ın bizdeki muadili Hakan Ural. Hayır. Şey aman ne Ural? Selçuk Ural. Hayır değil, Murat Evgin ile Erol Evgin'dir. Ya o bence baba oğul. Baba oğul anlamında düşünmeyin. Bizdeki muadili Selçuk Ural'la tam oğlu işte Hakan Ural. Baba sana... oğul muadili düşünmeyip bunu mu düşünelim? Julio Iglesias'ı bu benim çok aslında bazı dünyalara ne kadar uzak olduğumu gösteren bir şey. Ama çok özür dileyerek itiraf etmek. Ben Julio Iglesias'la Mustafa Denizli'yi aynı adam zannediyordum bir zamanlar. Futbolcu geçmişleri. Futbolcu geçmişinden dolayı. Tipleri de biraz... Mustafa Denizli'yi biraz kavruk yaparsan, böyle Antalya'dan tatilden gelmiş gibi. O zaman belki birazcık olabilir ama çok da benzemiyor ya, hiç alakası yok. Benziyor ya. Bence haklı bir yanılgı. Yani şey teknik yanılgı direktörler ya. Arasında böyle yakışıklıcadır ya Mustafa Denizli. O yüzden karıştırmış olabilirim. Julio Iglesias'ı yakışıklı hiç... buluyorsun yani. Julio Iglesias'ı. Burada alt metninden bu çıkıyor. Ege'cim bir şey söyler misin? Yakışıklı bulduğum insanlar mısın? Julio Iglesias'ı yakışıklı buluyorum der misin abla? Bir şey söyleyeceğim. Bunu Ege'nin söylemesi önemli değil ki. Adam kaç tane kadınla beraber olmuş falan biliyor musun sen? Ha? Kim? Julio Iglesias mı? Evet. Valla kaç tane kadınla birlikte olmuş? O yüzden adam ben çocukken delirmişti. Ben hatırlıyorum. Rabardin sesli sanatçımıza dönmüştü. Tabii canım. Sonra. Anneannemden öğrenmiştim. Ama nedir Julio Iglesias Ankara'ya mı geliyor? Hayır canım. Peluş mu yapacaklar? Peluş. Yavrum İzmir'e geliyor. İzmir'e alarmları ver. Alarmları ver çocuğum. 29 Mayıs'ta İzmir'de. Bunu niye 27 Mayıs'ta İstanbul'da. Niye veriyorsun? Zamanda yolculuk turnesi mi bu? 29'unda İzmir'e gidip sonra geçmişe dönerek bir şey. Ben... Ay niye veriyoruz abi bu haberi ya? Ben anlamadım. Oktay'cım falan. Sen bir haber ver o zaman. Ha niye Hülya İlyas'a? Niye Murat Evgin konserine verilmiyor? O da var abi. Tamam. Onları hafta da sonra haftaya veririz abicim. Haftaya veririz. Buyurun o zaman. Ne yapıyorsunuz siz? Aranızda bir tartışma var, onu yayına mı taşıyorsunuz? Anlamıyorum ben. Bir konser haberi mi vermek istedin? Aha, konser haberi vermek istedim. Güzel böyle hafta sonu değerlendirirsiniz falan. İstanbul, İzmir'e gidenler olur. Onlar da faydalansın diye. Buyurun efendim. Şimdi sevgili dinleyiciler, şu anda ben de sizin gibi ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hiç ses çıkarmıyor. Evet. Dünyada ne kriz var? Pirinç. Vallahi bravo, doğru. Ben pirinç öyle anlatacağım Ali'ne. Ne diye? Ya sen küçüktün, o zamanlar ülke çok karışıktı. Biz pirinç boykotları falan yapıyorduk. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Kaşığı üstümüze ılık suyla et suyu atıyorlar diye böyle şey yapacağım. Anlatacağım onları. Bir bari şimdiden şey yaptı, bari bir taraflara kaydet de unutulur sonra. Kolay unutulacak bir şey. Aklı fayda. Belki dizisini yaparlar. Peki. Kaşıkla. Kaşıkla sevgili. Pirinç boykotu dönemini anlatacak. Çok güzel. Peki bu pirinç krizi nasıl oluyor da pilava dönüşüyor? Dabuk. Yani bir başka de işte tavuk satışlarını vuruyor. Tavuk pilav yüzünden. Bravo, doğru. Yani tavuk, şimdi adam tavuk yapalım mı, yanına pilav yapamadıktan sonra ne anladım ben o işten diyor. Ete veriyor kendine. Tavuk şeysiz gitmez zaten. Pilavsız nasıl gitmez. Köfte ekmek gibi düşün. Hakikaten. Nasıl köfte? Ha bak, patates kızartması köfte. Doğru. O öyle bir şeysi vardır. Köfte makarna da olur. Köfte makarna o biraz daha şey olduğu için zahmetli olur ama esası bunun köfte patates kızartmasıdır. Doğru. Ha, nasıl yoksa onu löp löp yiyemezsin kuru kuru. Tavuğun o yavan tavuğu yenilecek hale getirecek şey de altındaki o güzel pirinç pilavı, pirinç pilavı değil mi? Yani? İşte pirinç pilavı olmadığı zaman tavuk satışları da %20 ila 30 oranında durup dururken düşmüş. O zaman düşmüş. Hiç yani fiyatında falan bir değişiklik yokken satılmıyor mu? Çünkü yenmiyor demişler. Şimdi böyle onu yapıyorum satışın. Akşamdan yapıyorum, yenmiyor. Geçen hafta da 2 kilo tavuk yapmıştım, yenmedi. Ben şöyle severim mesela. Bir restoranda. Evet. Milletin tabağına bakıp garsona şey dediğim zaman garsonun gözünde bir parıltı, bir mutluluk ifadesi görürüm yani. Şu yan tarafa giden şey nedir, onu ben de alabilir miyim falan diye böyle. Hmm. Hani gözü de okşayan bir şey. Şimdi restoranda abi düşün. Senin ama çok pis numaran oldu bu artık ya. Ne o? Hep bunu yapıyorsun. O geçen şey dedi ki Panora'da Kayseri sofrasında mı ne? Bu yan masaya giden deyip öğrenmedim mi o yağlama mıdır, ballama evet mıdır? Na mis gibi şeydi işte, yeni lezzet katmış olduk. Yoksa orada çekinsen falan o lezzeti bilemeyecektik yani. İşte ama... Şimdi mesela ben orada tavuğun altında bembeyaz pilavı görünce tabii ki bundan ben de alabilir miyim garson bey? Tarih oldu. Onun altına bulgur koyarsan sen, turuncu turuncu oyun hamuru mudur, yemek midir, ne olduğu belli değil. Tarih olmazsın. İstemezsin o zaman, tavuk dışında ne var dersin. Bravo Fahim. Ya şunu söyleyebilir miyiz? Pirinç seni tahrik mi ediyor Ege? Yani İglesias ve pirinç. Yani ben pilavın üstüne Julio İglesias'ı donsuz koy, ben çıldırırım, duvarlarda tırmanırım. Bence donsuz görmek istemezsin Julio İglesias. Pilavın üstünde ben kaldırabilirim. Ben güzel olabilir. Ne abi, tavuk gibi bir şey oldu adam şimdi donsuz hayal edince. Ya o zaman şey diye hayal. Yaşını da göz önünde bulun. Pilav yerken düşün. Yalnız Julio İglesias'ın derisi çok özür dilerim Fahir. Zaten çok zararlıymış. Yok canım. Şey diyorlar zaten, Julio Iglesias'ın derisiyle gerisi. Ne demişler? Tavuk yok. Julio, Enrico, kelle, bunlar yenir elle. şu kaza çıkartacaksın değil mi? Üzerinde Hıncal Uluç modeli üzeri olarak attığın kaza. Hıncal Uluç modeli dedi. Hıncal Uluç büstiyer tadı. Ben onun altını tamamen büstiyer olarak görüyorum. Straplez yani, gibi. Tekrar Hıncal Uluç demişken. Julio Iglesias'a. Aklına Mustafa Denizli geldi. Şu geldi. Bak lig... Yine tam heyecanlı bir havaya büründüğünde bitiyor. İşte ben nasıl seveceğim bu futbolu? Hangi takımı tutacağım? Tam Fenerbahçe'yi tutmaya karar verdiğim sırada şampiyonluk şeyi bak ortadan kalktı. Tam onu tutuyordum. Şimdi Galatasaray'ı mı tutsam diye düşünüyorum. Beşiktaş mı, ne yapıyor? Sivas Spor tutmak şey midir? Havalı mıdır yoksa? Şunları kayıtlarını alıp herhangi bir şey yapabilir miyiz Oktay? Yaparız tabii. Ama yapacağım? Bak tam bunun kararını vereceğim. Lig bitecek. Ben yine soğuyacağım. Önümüzdeki sene tekrar futbola ısındır. Tekrar baştan o kadar yorum öğren. Oğlum seni bu yaz ne var? Şey var, Avrupa Kupası var. Avrupa biliyorsun kupasında değil mi? 2008, sen zaten Euro 2008 var bu. Euro Cup. Ha Euro Cup var, Euro Cup. Acayip bir heyecan oldu. Yani ben sana ben söyleyeyim. Zaten Bürge'ye dedim. Bürge dedim, bana bir ay dokunma. Çünkü maçları seyredeceğim. Öyle denir değil mi? Futbolu oğlum, evde vallahi yaşayacağım. Çok çok prosedür falan iyi öğrenmişsin. Bence de bilen birileriyle beraber. Kim olur artık onlar bilmiyorum. Selim bak. Bizim radyodan Selim. Selim sana A'dan Z'ye futbolu öğretecek. Döve döve öğretir o gerekirse. Hakikaten döve döve döve. Ne zaman başlıyor Euro Cup? Euro Cup? Euro Cup'a işte Euro Cup'a bir şey kalmadı ya. Haziran mı? Birkaç... Bu arada ilk maç galiba milli takımımızın ya. Milli takımımızın Azerbaycan maçı. Dur bakayım. Ne olur Ege Azerbaycan maçı? Söyler misin bize? 4. Azerbaycan'ı 4 puan. 4 puan garantiledik ilk maçtan. 5 puan şaka. Oktay neye bakıyorsun? Ben bakıyorum abi, sen ver haberini. Ben verdim, tavuk haberimini verdim ben. Efendi gibi uzaklaşıyorum. Sen kendi haberini o ver. O zaman Rus Bilim Akademisi'nden haberlerle devam edelim. Rus Bilim Akademisi Leonid Kitaev Simik Abchenov mu ne? Bu tam okunmuyor. Bunlar şimdi şey çıkarttılar. Mini etek erkeğin pısık olmasına sebep oldu diye bir araştırma yapmışlar. Pısıktan kastın? Mini eteğin ortaya çıkmasıyla beraber erkek dediğin erkekler ne yapıyorlar? Güçsüzleşiyorlar. Yani mini etek çıktı, erkeğin gücü tamamen somurulmuş oldu mini etek tarafından. Şöyle oluyor. Hangi gücü Fahir? Ha? Mini eteğin çıkışından sonra halter rekorlarının düşmesine lütfen mi bakmışlar? Lütfen böyle algılamamak lazım. Hangi şimdi güç? Şimdi erkek mini eteği gördüğü zaman ne yapıyor? Bakıyor. Bulgur pilavı ve Julio Iglesias modeli. Ama böyle bakarsın da tam böyle bakmıyormuş yapmaya çalışırsın ya. Evet. Çünkü baktığın zaman öküz konumuna düşeceksin. Doğru. Bakmasan da kendinle ilgili bir takım şüphelerin olacak. Arkadan bakarsın. Ha, bakmakla bakmamak arasında kaldı o stresli an var ya. Evet. O stres insanı böyle bütün enerjisini somuruyor ve adamı aciz duruma düşürüyor. Bir süre sonra da artık güçsüz olan erkeği kadın da reddedecek hale geliyor. Yani bir erkeği bastırmanın en güzel metotlarından birinin ne olduğunu mini etek falan fıstık diye. 60 yaşına gelmeden ölüyormuş bu erkekler de Rusya'da. Hangi erkekler ya? O başta söylediğin iki kişi mi? Onlar kim? Ben onları anlamadım. İki saat kişi normalde söyledi. Bunlar 80 yaşına kadar falan yaşıyorlarmış. Mini etekte kimse dolaşmasın. Vallahi lütfen. Mini etek ben şimdi bunu... mini etekli birisine böyle Hanzo gibi uzun uzun bakanlığın herhangi bir gücünde azalmıyor. Herhangi bir hiç bilakis onlar 80'i de 90'a çakıyorlar. Mesela Erdin Abudunay'mış bu gibi. Peki, güzel laflara edebiliyorlar. Kadınlar zaten onları güçlü buldukları için refüze de etmiyorlar, reddetmiyorlar. Reddetmiyorlar. Yani kadına öküz gibi bakan şanslı. Ne açıdan şanslı ama? Hem ömür açısından çünkü istatistiksel olarak daha çok teklif ve olasılık imkanı var. İyi de şimdi biliyoruz Fahir'in bahsettiği Etina Buduna denen o adamın. O adam şimdi şanslı mı? Şanslı. Tabii şanslı. Çünkü oğlum güçlü. 90 yaşında adam. Adam 90 yaşında ama işte öyle konuşuyor. Sonra eve gidiyor duvarlarla. Ya işte zaten oluyor. Ben o adamın 90 yaşındaki halini değil gençlik halini söylüyorum. İşte uzun yaşıyor 30 ama. 30 yaşında son zamanlarında işte başka son 30-40 senede. Son 30'a girdik diyorum. Son virajda. Güzel araştırmayı da verdik. Güzel. Bence güzel bir araştırma verdin hakikaten Fahir. Müsaade ederseniz Avusturya'dan hızlı bir haber vereyim ben. Buyurun. Avusturya rugby milli takımını biliyorsunuz. Hı hı. Tabii rugby bizim en sevdiğimiz futbol. Bir kunduzlar. Rugby kunduzlardır. Rugby bunun şeysi değil miydi? Şeysiz ne? Oynananı. Topsuz oynananı. Donsuz oynananı bence. Çünkü adamlar 48-0 yenilince Litvanya'ya kendilerinden geçip striptiz yapmışlar. Ve bir fotoğraf var. 4 tane böyle adam kaslı kaslı. Ondan sonra hoşuna gitti mi o kadar? Ve önlerinde de şey var. Ne topu? Top var. Rugby topu. Rugby topu. Açıklayıcı şey yap. Striptiz mi yaptılar? Soyundular mı? Donsuz. Şey demişler. Normal rugby kurallarıyla yenmemiz mümkün değil. O yüzden kuralları baştan yazıyoruz. Belki şeyini oynamışlardır abi böyle donsuz kalmasına falandır. 48-0 falan öyle olunca. Strip rugby mi? Ha, strip rugby. Gol attıkça bir parça çıkarıyorsun. Litvanya'da ana caddede bir barın az ilerisinde 22 kişilik milli takım grubu. Herkesin bakışları arasında hop soyulmuş teker teker. Sonra da fotoğraf çektirmeye gitmişler. Yandaki fotoğrafçıya mı? Hayır. Caddenin sonundaki. Bikini giyerim diye iddia varmış da ortada bikini olmadığından böyle donsuz kalmışlar mı? Donsuz abi. Bikini falan yok. Rugbycilerde öyle bir şey yok. Bikini falan yok. Direkt. Donsuz dolanma. Tebrik ediyoruz tüm Avusturyalıları. Tahmin ediyorum yenilgi onları ateşledi diye de açıklama yapmış teknik direktörleri. Böyle bir şey. Ben sizi stüdyo dışına alsam da orada benim bir tane hortumum var. O hortumla ben sizi bir kırmızı olanla değerlendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Analar babalar, sizde nasıl yürek var diyerek başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Pazar günü anneler günü. Analar, babalar, sizde nasıl? Gerçi babaların hiç olayı yok. Anneler olur mu günü. Babaların nasıl olayı yok? Ege sen de işin bari içinden sıyrılmak için nasıl bir... Babalar işin esas şeyindeki, merkezindeki adamlar. Nakitleri kim çıkaracak? Tamam canım, onlar çıkarsınlar. O bir geliri yok yani, diyor yani Fahir. Babanın geliri yok, gideri var, onu söyleyeyim. Ha. Şimdi sevgili dinleyiciler, bu işi ucuza kapatmanın imkanları olduğunu biliyoruz. Efendim, basit örnekleri var. Makarnalar. Makarnalarımızı, düdük makarnaları bir çerçeveye yapıştırıyoruz. İçine annemizin bir resmini koyuyoruz. Ne kadar ne güzel. Ne oldu? Kadar yalan. Düdük. Ne oldu? Annemize en güzel hediye. Bunu böyle öpücükle verdiğiniz zaman. Çocuk yani bak, bir yaşa kadar o kadar kolay ki bu. Bir yaştan sonra işte o öpücüklerin... Herhalde ergenlik mi bahsettiğim şey bu. Niye canım, niye? Bir noktadan sonra anneyi öpen çocuk herhalde anneye o kadar da sempatik gelmiyordur. Leh! Diyordur anne. Makarnaya bakıp. Sen o paketi niye bozdun? Sen diyor. Hiç anne olmadığın için. Anne gerçi olmadım. Ben de olmadım ama. Yani Fahir bilir o zaman. Fahir ben Fahir'in hiçbir şimdi zaman bir anne olarak bir olduğunu görmedim. Ay tabii o makarnaları o yumuk yumuk elleriyle öyle bir de yapışkan. İşte o eller yumukluktan çıkınca. Ay onlar o yumukluktan çıkınca da güzel. Onlar bana hep yumuk. Ma böyle kürek gibi eller ama onlar bana gene yumuk yumuk. Yani çocuğunun eli faraş gibi olsa da. Faraş gibi olsa da. Anne yine onu yumuk eli oluyor. Hey yavrum. İyi o zaman, bazıları demek ki makarna ile bu işi halledebilecek. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Ne? Karışık kaset. Hemen karışık kaset. Burada şarkıları şey yapalım. Ben onu yüklerim şeye. Rapid share'e. Bu şarkıları bir araya getirip rapid share'e de yüklerim. Oradan herkes şarkı oradan download etsin. Bas kaseti versin annesine. Ama şarkıları bir bulmak lazım. Annemize, annelere armağan edilecek karışık kasette yer alacak şarkılar. Telefonumuz 210-30-30. Çocuğa bakar anne, olaya bakar anne. Analar çay gelir, şardan peşesin. Gelin çiçek verelim, yollarına serelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Mesela bu şarkı. Mesela. Ne bu? Bu zaten A1. Bu işte bir şeyle koyacağız. A1 mi? Eskişehir yolu mu? Kaset demedin mi oğlum? Abi kaset dedi, o projenin ismi o. Ha. Yoksa kaset değil tabii ki, artık CD verir. CD tamam. Veya güzel. Jingo'ya şeker verir artık evlat. Neyse. Peki bir şey soracağım. Bu şarkının adı ne? Yollarına serelim. Yollarına serelim. Gül döktüm yollarına ya da. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30 anneler gününde annelerimize vereceğimiz kasetlerde yer alacak şarkılar. Benim bazı sorularım var. Sorayım mı? Buyurun bunları efendim. Bir. Şimdi bir takım genç kardeşlerimiz de bizi dinliyordur. İlkokul çağındaki arkadaşlarımdan bahsediyorum. Bunların kadın olan öğretmenleri de bu anneler günü doğru vesilesiyle pazartesi günü ikinci bir karışık kaset yapmak zorundalar mı? Doğru, zorundalar. Kadın öğretmeni gidiyor değil mi anneler? Kadın anneler. Öğretmen evli mi değil mi? Fark etmez. Öğretmen annedir. Öğretmen annedir, doğru cevap. Şarkı ne diyor? Öğretmen annedir ana gibi diye ben, böyle bir... Doğru. Çok güzel bir totolojiyle başlıyor şarkı. Öğretmen annedir ana gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler. Adınızı alalım hemen. Özlem. Özlem Hanım kaç yaşındasınız? 30. Ana mısınız Özlem Hanım? Neyim? Ana mısınız ana? Değilim daha olamadım maalesef. Olmak istiyor musunuz? Mi? Evet istiyorum. İkiniz birden sorunca duyamıyorum bu arada. Evlendiniz mi Özlem Hanım? Evet evlendim. Kaç yıldır evlisiniz? 3 senedir evliyim. Artık ana istiyor için herhalde. Valla bütün şartlar hazır. Gerisi evet, size bakar yani. Peki efendim. Eşinizden bekliyor musunuz anneler günde herhangi bir şey, yoksa daha hak ettiğinizi düşünmüyor musunuz anneler günde? Yok ya, beklemiyorum. Yani hediye beklemiyorum. Böyle bir hani söylenebilir ama fena olmaz o zaman. Peki, bir şey efendim soracağım. Özel mi olur bilmiyorum da. Eşiniz istiyor mu bebek? Evet. Siz mi istemiyorsunuz? Yani şimdi zamanı koydunuz değil falan diyorsunuz. Yok yok, ben de istiyorum. Bakalım, bekliyoruz. İnşallah bir yere olacak. Bekleme. Oğlan olur, oğlan veya kız hiç fark etmez. Ege koyar mısınız ismini? Ay koysam mı ki? Ben Yiğit koymayı istiyordum ama Yiğit Ege koyayım. Olur mu? Yiğit Ege olmaz ya. Ama hiç kız uymaz. Olursa Yiğit Ege çok yavan olur. Bir. Kız olursa Ege koyun o zaman. Yok, erkek olursa Yiğit olacak, kız olunca değil. Kız olursa Ege olsun. Tamam olsun. Tamam mı? Ege tamam. Su. Ege Su olsun. Böyle, ay su böyle, istiyordu zaten böyle eşim. Çok çok memnun olacak. Tamam, Ege Su. Hatta bu site olursa da Ege Su evleri olabilir. Yok, site olmasın. Site ne bileyim. Yani daha geniş düşünürseniz daha geniş bir platformda olur. Tamam. Peki Özlem Hanım, hangi şarkı olsun kasette? Şimdi şöyle, anneler için dediniz ama ben şey düşünüyorum. Beni anneannem büyüttü. Türkiye'de de birçok insan hani anneanneler anne yerine büyüttü aslında. Evet doğru valla. O yüzden de Badem'in Anneanne diye çok güzel bir şarkısı var. Kimin? Badem'in mi? Badem. Badem grubunun. Badem evet. Anneanne. Biz onu evet şeyini biliyoruz bir tek, Badem'in neyini biliyorduk? Kara mıydı? Kalpsiz'i biliyorum. Kara, evet, Kara çok var. Güzel şarkı. Kalpsiz Anneannem diye bir şarkısı var. Sigaralar söndürdü üstümde falan. Ya böyle CD'nin en sonunda zaten hani öyle sonlarda bir yerde ha. Gibi bir şarkı o. Çok güzel bir şarkı. Neydi şarkının adı? Tam o. Tam anneanne. Anneanne. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Badem Hanım diyecek. Sağ olun. En kısa sürede de şu çalışmaları bitirin. Bize hayırlı haberi verin. Evet. Ha yani böyle bu aralar çok Hanım serdiniz. Bekliyoruz falan diyorsunuz. Beklemekle olmaz bu iş. Yiğit Ege veya Ege Su. Artık sözü verdiniz. Dönüş yok. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Bay bay. Bekliyoruz diyor ya. Sizin isminizde böyle bir enteresan olsaydı hem kıza hem erkeğe uygun, size de ben şey yapardım ama. Ben evet. Öyle bir espriniz olmadı. Ben gördüm kızda Oktay ismini. Ne tip bir kızdı o? İriçe bir kızdı. Böyle iri yarı. Kürek gibi elleri vardı. Baba. Ben geçen gün Bürge ile o konuyu konuşuyordum da. O konu hangisi? Ali'nin şey olması. Bir kızda olma konusu. Baba hadi basket oynayalım diye. Böyle Bürge de şey dedi. Vallahi ay baba iyi iyi iyi diyeceğine öyle demesini tercih ederim dedi. Ay baba o devamı ne, ben anlamadım. Ay baba lütfen saçmalama. Ay baba iğrençsin diyen bir kız yerine. Baba basket oynayalım mı? Yani o tabii dileğimiz ortası bir yerde olması ama bunun. Evet, ondan sonra basket oynamak zorunda kalırız. İlla bir uç olacaksa öbür uç daha iyi yani. Baba saçmalama. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Meral. Meral Hanım, açıkça sormak zorundayım. Ana mısınız? Evet. Analar babalar sizde nasıl yürek var? Evet. Kaç yıldır annesiniz Meral Hanım? 21. Oh. Ben de zannediyorum bir taraftan biz de konuşuyorsunuz, bir taraftan çocuğun gazını çıkarıyorsunuz. Öyle genç gibi hissesiniz. Bir kere mi ana oldunuz Meral Hanım? Mükerrer defa. İki kere. Mükerrer defa ana olmak. Evet evet, gayet güzel. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Çocuklarımın mı? Evet. İkisini de daha. Hayır ama bir tercih yapacak olsanız. Yok yok. Yok yok. İsimlerini bir söyleyin. Kızımın adı Lebriz. Lebriz. Lebriz mi? Lebriz. Tamam. Ne demekmiş Lebriz? Lebriz dudak renginde bir gül adı demek. Vay. Diyelim oğlanın. Oğlumun adı da Fırat. Fırat. Kim 21 oğlana yaşında? Oğlana pek özenmediniz galiba. Biraz öyle oldu. Hangisi 21 yaşında Meral Hanım? Kızım Lebriz. Lebriz tamam. Burada kimin daha çok sevildiği zaten. Sevildiği de belli oldu. Her şekil. Değil mi? İsminden peki, mi? Peki bir şey daha soracağım ben. Evet. Anneler gününde ayrı ayrı mı hediye bekliyorsunuz Lebriz ve Fırat'tan, yoksa birleşip bir hediye almalarını mı? Toplu hediyeler kampanya. Yani daha pahalı bir hediye olabilir birleşirlerse ama bir tane olur. Mesela. Aslında hediye beklemiyorum. Yani ama şimdi yapmayın ablam. Gerçekten beklemiyorum. Ama yok. Peki o zaman kasetteki şarkınızı alalım Meral Hanım. Şimdi Annem Annem diye bir şarkı var ya. Candan Erçetin'in. Onu birinci şarkı yapabilirsin. Candan Erçetin'in Annem Annem'i mi? Annem nasıl? Anne. Evet. Öyle evet, bir şey mi? Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama ağlatır bu, olmaz ki. Fahir. Evet canım. Şu anda annelerin duyguları en yoğun halinde. İster misin şu reklama girmeden önce tüm anneler adına biz de modern sabahlar olarak küçük bir hediye versek. Ne gibi bir şey, ne tip bir şey verelim? Sen bilirsin o hediyeyi. Senin var ya güzel bir içten okuduğun bir anneler için okuduğum bir şarkı var. Bülent Serttaş gibi hani öyle düşünüp okuyorum falan diyorsun sen. Onu. O hangisiydi benim yaptığım? Hadi Fahir ya. Garip. Unutma ya. Ha. Tamam mı? Hazırım ben. Fonu alama Ege, fonu. Tabii fonu tamamen al. Tamamen al. Fonu verdiğime pişman oldum öyle. Başlıyorum. İstediğin kadar uzaklaşabilirsin Fahri. Yürekten, çünkü mikrofonu yüreğine yönlendirdim. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda çiğmen ertiyanam. Anam anam. Boğazın tıklarınızda yavru. Ya Ege bozma. Günaydın. Günaydın. Sevgili dinleyiciler, çalan şarkının çirkin olduğunu fark ederek hemen stüdyoya koştuk. Yani daha doğrusu güzel bir şarkı ama ne yeri ne zamanı. Çok doğru. Yanlış zamanda yanlış yerde. Telefonumuz 210-30-30 anneler gününü ucuza çıkarmaya çalışıyoruz. Annemizin gönlünü alacak, ona anneliğinin en zirvesinde anlarından olduğu, evet, birini yaşatacak bir karışık kaset hazırlamaya çalışıyoruz sevgili dinleyiciler. Şu dakikaya kadar Badem'in Anneannem şarkısı geldi. Meral Hanım'dan Annem Annem, Candan Erçetin'in Annem Annem şarkısı geldi. Sizin aklınıza gelen şarkılar da vardır. Şöyle güzel 60'lık, en azından bir 60'lık kaset yapalım. Müzik tarzı önemli değil. Yerli yabancı fark etmez. Karışık, illa içinde de anne geçecek diye de bir şey yok yani. Yani evet, sevgiyi yani güzel bir şekilde. Hani aşk şarkısı olup da başka yere çekilecek şarkılar da olur. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Seval ben. Seval Hanım, sizin var mı çocuğunuz? Çocuğum var. Kaç bugün yaşında? İki tane benim. Aa, ne güzel. Biri 15, biri 2. Biri 15, biri 2. Biraz araya da fark koymamış mısınız? Biraz fazla oldu, evet. Ne oldu, sıkıldınız mı 15 yaşındakinden? Yo, üstüne dedim gül koklayamam onun. Sonra koklayabileceğimi düşündüm. Öyle oldu. Peki efendim, iyi olmuş. Hangi şarkı var aklınızda Seval Hanım? Aklımda bugün annem benim misafirim, üç kuşak bir aradayız. Kızım da okula gitmedi, üçümüz aynı evdeyiz şu an. Aa, ne güzel. Evet. İki yaşındaki de oğlan mı kız mı? Oğlan. Kız. Oğlan o. Evet, şu an yanımda yatıyor o da. Aman ne güzel. Peki efendim, 15 yılda unutuluyor mu bazı şeyler? Evet, unutuluyor kesinlikle. Hadi ya, kızama yardımcı oluyordur herhalde 15 yaşında. Hiç yardımcı olmuyor. Aa, tabii ya, canım, onun tam başka dertleri. Blue Sound'da kendi havasında. Verin biz de onun bir kulaklarını çekelim. Vereyim, şu an okula da gitmedi, uykuda. Uyuyor mu? Evet. Ben tabii diyorum canım, siz böyle üstüne gül kokladım, hiç yardımcı, Allah kahretmesin diye söylerken. Olur mu, o en güzel depresyon diye uykularında şu anda var ya. Oo, tabii canım. Hediyesini verdi mi Seval Hanım size kızınız? Şimdiden söyledi, manevi bir hediyesi varmış. Aa, makarnadan size şeyler geliyor, ben size söyleyeyim. Hayır canım, ben bir şiir bekliyorum. Peki efendim, Seval Hanım, alalım şarkınızı. Ben Zeki Müren'den. Üşüdüm. Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık. Üşüdüm üstümü örtsen anne. Üşüdüm üstünü örtsen anne. Çok teşekkür ediyoruz Seval Hanım. Rica ederim. İyi geceler. İyi yayınlar. Görüşürüz. Çok sağ olun. Ama şimdi bu da çok ağlak bir şey oldu. Ağlak ama o kadar da onu sinir alırsın, bozucu bir şarkı. Doğru. Ali'nin nasıl deli gibi yatıyor biliyor musun? Yani bu o şarkıyı üşüdüm üstümü örtsen anne diye söylese Ali'nin. Kızım daha iki saniye önce örttüm ya, bu hani üstünün örtülmesini karakterine, kişiliğine bir hakaret gibi anması çocuğun, o kadar asap bozucu bir şey ki, böyle hele yan yana yatıyorsan kesik kesik uyuyorsun ayağımda. Kesik sayın diye türküler söyleyip örtüyorsun, hadi dalayım diyorsun diye böyle açılıyor falan. İşte orada Zeki Müren'e lak lak lak iki tane indiresin geliyor. Ama şöyle bir şey de var. Siz ama orada karşında Zeki hayır diye. Zeki Müren öyle şey, işte o biraz şey söylüyor ya, ağlak söylüyor ya Zeki Müren'in o şeyinde. Üşüdüm üstümü örtsen anne diye. Ama normalde onu şöyle söylüyor çocuk. Üşüdüm üstümü örtsen anne. Bunu söyleyecek kadar uyanıksan kendin örtün. Yani o lafı diyeceğine. Bir de o kadar efendim çocuk onunla niye yatıyor yani? Hakikaten. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Ceren benim ismim. Ceren Hanım, okulun basketbol takımında mısınız? Hayır. Ama öyle valla basketbol takımı. Voleybol? Hayır, hiç tenis değilim. Hatta 1.60 boyum. 1.60 boyum. Sporda uğraşamadım maalesef. Handball var. Belki güreş var, güreş okulun güreş takımında. Ayaklar kaç numara? Ayaklar 45, 43. Hayır hayır, çok kısayım ben. 61-60 boyu. Bildiğimiz 38 numara ayaklarım. Ayaklar kaç kilosunuz? 1.38. Ayaklar 1.38 mi? Hayır. Boy 1.60. Boy 1.60. Ayaklar bildiğimiz 38 ayaklar numara. Ayaklar bildiğimiz yani. 38. Kilo kaç? Kilo nedir? Kilo da şu anda 63. Yaş kaç peki? Yaş kaç? Yaş 30. 30 mu? Evli misiniz? Evliyim evet. Çocuk var mı? Çocuk şu anda bekliyorum. Ha işte onu soracaktı, hamile. Bekliyorum dedi Fahir. Ondan mı 80 kilosunuz? Evet evet, birazcık o yüzden arttı kilom. Aman ne güzel. Kız mı erkek mi belli oldu mu? Kız diye bekliyorduk ama erkek çocuğumuz olacakmış. Kız diye nasıl ne zaman beklediniz o zaman? Kız istiyordunuz yani da erkek mi oluyordu? 3,5 ayda doktorumuz kız olabilir demişti. Hı-hı. Öyle gözüktü ama sonra gittik bir gördük ki erkekmiş. Neyi gördünüz mü gerçekten? Eşiniz gizlice ona... Eşiniz gizlice pipi takmış. Nasıl yapıp tıp çok ilerledi. Tabii canım. Neyse, isim değişti mi peki şimdi? Şöyle koyacaktık birden. Yok, ben zaten Kuzey diye bir isim düşünmüştüm. Aa, neydi? Kuzey çok havalı isim. Evet, karizmatik olduğunu düşünmüştüm ben. Yani ama... gerçekten Kuzey diye oğlan ismi... Yakar. Lan daha iyi de gene ne oldu işte. Kuzey olacaktı. İkisi de ya. Yani. Kız da olsa erkek kız da olsa Kuzey olmaz be Ceren. Yok yok, oğlana güzel olacak. Valla kız da Kuzey biraz yavan kaçar. Çünkü o biraz mesafe, ileride sorun yaşar. Valla gider 4 yaşında basket takımına yazılırsa görürsünüz gününüzü. Kuzey isminde kız bizim çocuğu. Bizim basketçi olmaz. Olur olur. Olur, hiç öyle demeyin. Baba da kısa çünkü. Tamam, gard olur güzel. Eksizin daha güzel gard olur. Ceren evet, Hanım var. Soyadınız neydi? Soyadım İçten. İçten. Evet. Eşinizin soyadı mı? Eşinin soyadı Akar. Ben aslında şu an Ceren İçten Akar oldum. Aa, ama ne kadar Ceren İçten. İçten diyorum hala. İçten Akar çok güzelmiş. Valla ya. Ceren İçten Akar. Kuzey Ege Akar. Evet. Olmaz. Çok güzel Ege, oldu. Ege Kuzey Akar. Yani yön belirtiyor. Kuzey Ege de. Olarak da Kuzey Ege yani Kuzey Ege'den akan akıntı var akıntı gibi. Bence çok Gold güzel oldu. Goldstream Mainstream gibi. Ege güzel bir isim aslında ama. Ya bizim isimlerimizin neyi var? Ege çok bebek var. Evet bak, Oktay ama var çok güzel. Kuzey elimizde. Ege var mı hanımefendi? Kuzey Ege yok, doğru söylüyorsun. Oktay, o Kuzey Oktay. Kaç aylıktı? Olmuyor lan Oktay, senin isim de olmuyor. Kuzey Ceren Oktay. Kaç aylıktı? 5 aylık. 5 aylık. Bir şey kaldı. Daha önünüzde çok zaman var ya, düşünün. Ege ismi içinize sinecek. Ben sana söyleyeyim, çok güzel bir isim söyleyeceğim Ceren. Hiç Fahir itiraz mi? İstemiyorum. Fahir Kuzey İçten bak. Fahir Kuzey İçten. Fahir Kuzey bir Fahir Kuzey çok güzel oldu. Fahir Tevfik. Kuzey işten. Vallahi ben akar. Önce bir karar vereyim o zaman. Ben çok fazla düşünmene gerek. Böyle şeylerle kafanı yormanı istemem. Hamilesin zaten. Evet. Sen eriği niye? Çileği niye falan? Canın ne çekiyor bu ara? Hakikaten insan çok erik yiyor yani. Her erik, şey erik of. Yiyorum ciddi. Aman onu biz de yiyoruz ya. Ama erik gaz yapar ablam, yapma. Yapıyor. Peki efendim, bir örnek isteyecektik sizden ama vaktimiz kısıtlı. Hemen bir şarkı alalım. Ben önce Zeki Müren'in o şarkısını gerçekten çok severdim ve hala daha dinlesem ağlarım ama hangisi, Bahçıvan o mı? O söylendi ya. Yok. Bahçıvan pek ağlamıyorum ya. Çünkü orada atla haşır haşır. Evet. Şeyi söyleyebilirim. Ahmet Kaya'nın Saçlarım Yıldız Düşmüş Anne diye bir şarkısı vardı. Toplama anne. Koparma koparma. Ha, koparma. Peki evet. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalınız. Bu da bir şey dikkatimi çekti. Farkında mısınız bilmiyorum ama yeni nesilde hep çocuklara Ege ismi koyma eğilimi var. Bilmiyorum artık. Kim yönlendiriyor, nasıl böyle oluyor bilmiyorum ama. Kim yoğun? Evet, ben bugünkü esprisi kapanış esprisini. Ama Oktay valla aldın, kimsin Lo'yu kim yok. Kapatma davasında karşımıza çıkacak espriler işte. Oktay şilt şilt eden mi yapılıyor? Kim yok. Kapatın da kurtulalım diye savcılığa gireceğim. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hep de kadınlar arıyor bizi bu sabah. Analar yani... arıyor, analar. Anneler günü dediniz, tabii kim arayacak? Doğru. Yani sizin adınız nedir efendim? Efendim? Adınız neydi? Melda. Melda Hanım kaç yaşındasınız? 43. 43 genç geliyor Melda Hanım, gerçekten anne misiniz? 40-41 evet. Falan geliyor ses. Yani. Evet. Ne kadar geliyor? 40-41 gibi geliyor. Maksimum olur. Vallahi bayağı rica ederim. Bahsediyoruz yani. Ana mısınız Melda Hanım? Anayım. Kaç yıldır anasınız? 18. Peki Melda Hanım. Bize samimi söyleyin. Hiç hayatınızda şu 18 yıl içinde anayım ben ana diye haykırdığınız oldu mu? Tabii ki oldu ya. Ne zaman? Ne zaman? Sık sık yaparım ben bu işi. Durup dururken. Tabii. Hayır yani oğlumu bakıp da böyle güzel hoş anlarında. Helal olsun bana mı? Anayım ben. Tabii analar ne oğlanlar doğuruyor şeklinde. Peki efendim, hiç analar taş yesin yarım şardan beş yesin dediniz mi? Yok, kilo alıyoruz ya. Alıyorsunuz. Hakikaten ben de eskidendi ya. Baba olarak aldım vallahi yani. O cici bebeleri yiye yiye içim dışım bebe bisküvisi oldu. Buyurun efendim, hemen alalım cevabınızı. Bir cevap mı vereceğim? Ben bir şarkı söyleyeceğim. İşte o cevap işte. O bir de cevap olacak bize. Öyle mi? Ha, aynı cevap. Zamanda kapak da olacak galiba bu şeyden sonra. Evet. Ya bilmiyorum yani, yeni dinlemeye başladım yayınınızı. Acaba söyledi mi? Eskilerden bir şarkının ismini bilmiyorum. O mami, o mami, mami, lu, o mami, lu. Annem nereye gitti? Aa, küçük Arda mıydı? Küçük Arda, küçük Arda. Küçük Arda, evet. Öyle küçük Arda, bir asapları bozan. Anne ölüyordu değil mi orada? Çok acıklıydı o şarkı ya. Baba, babaya söylüyordu. O baba, değil mi o şarkı? O fanam. O yanam, anam, o yanam, anam. Evet, öyleydi. Öyleydi. Çok teşekkürler efendim. Arda kardeş, Arda kardeş o. Evet, küçük evet. Arda değil, Arda kardeş. Ya öyle bir şeylerdi yani eskiden. Onu istiyorsunuz değil mi? İyi de psikopat kaset oldu. Vallahi ben diyorum, bu yok satacak listelerde. Bir numara. Biz halkımız buna uygun biliyorsunuz. Işte. Bilmez miyiz? Şarkı ah bilmem. Teşekkür ederiz. Siz çok de çok güzel. Görüşmek üzere. İyi günler efendim. Vay be, Arda kardeş var ya. Ulaşılabilecek son noktadır. Ana şarkılarında. Kardeşlik. Kardeşlik adına bize çıkarttıkları şeye bak. Ben... Şimdi dolmuşa binmiş gibi çantamı kucağıma aldım. Bunun sebebi bizim laptopundan onu laptopta o şarkı şimdi açsam bulsam dinletir miyim, yetişir mi falan. Yetişir yetişir, ben şurada açayım şey. Bak getir bana, getir ablam, getir getir onu. Boşuna onu ya. Bana ver. Zaten şurada kalmış 2 dakikamız. Telefonumuz 213-30 sevgilinizler. O şarkıyı ben koymak istiyorum. O şarkı. O şarkı. Ya o şarkı henüz değil de yazmadım. Şöyle bir annelerin yüreğini dağlayan bir türkü vardı. Neydi onun adı? Bir dakika, nasıl ben hatırlamıyorum da. Sen bir dakika. Bir deneme yapalım Fahir. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, anne misiniz? Evet. O zaman sizi bir teste tabi tutuyoruz. Radyonun sesini biraz kısar mısınız lütfen? Tamam. Tamam. Kıstınız değil mi? Evet. Telefona yaklaşın. Çevredeki etkilere kendinizi kapayın. Hayır pardon, telefonu kalbinize doğru tutar mısınız? Tuttum. Tamam mı? Evet. O zaman şimdi bizi dinleyin lütfen radyodan. Karışık bir sistem oldu ama. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda, çiğme dert yanam. Anam anam. Evet, şu anda kalp atışını duyuyorsunuz herhalde hanımefendinin. Gerçekten yürekleri dağladınız Fahir. Evet, Bey. Vallahi. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Ferah ismim. Ferah Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Neredesiniz şu anda Ferah Hanım? İş yerindeyim ben. Polis misiniz Ferah Hanım? Yok. Az önce böyle telsiz gibi bir şey duydum da ben. Dirilling diye. Yok. Var var, telsiz var şimdi İlker. Yok. Sivil polis misiniz? Ben iş yerindeki arkadaşlarımı, bayan arkadaşlarımı anneler günü armağanı olarak bir şarkı istiyorum. Onun için aradım sizi. Tabii, hemen alalım. İlanlarınızı da gördüm hep geçerken. İlan mı? Tabii canım. Afişlerinizi. Afişlerde yazıyor ya. Evet. Doğru, doğru, evet. Alalım efendim. Yani ben size bırakıyorum. Olmaz böyle artık. Böyle çok şey bir şarkı olmasın. Hani nasıl, güzel, çok hareketli bir şey. Eğlenceli bir şarkı olsun. Biraz tabii. Da eğlenceli olsun. Tabii. Tamam efendim, geliyor şarkınız. Teşekkür ediyorum. Bu şarkı sizin ve tüm anneler için Ferah Hanım. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda, kime dert yanam. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda, kime dert yanam. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Ya hakikaten bu şarkı beni bir numara yapacak bir şey bu. Yani bunu bugüne kadar niye şey... Ben her gün söyleyeceğim bundan sonra. Açılış şarkısı yapıyorum programı. Her gün söylese o işte sonunda gırtlağın temiz kalsa. Baştaki o gürültüsü. Eskiden sonunda kalıyordu. Böyle bir sonunda bir öksürüyordu. Şimdi ikinci kıtaya geçmeden öksürme ihtiyacı oluyor. Sigarayı falan. Bırakmış hali bu. Hakikaten ha. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Olçun ben, merhaba, günaydın. Olçun Hanım. Olçun Hanım. Günler. Hoş geldiniz. Ana mısınız? Evet, organik. Organik ana. Organik ana yani. Evet, iki tane evlatlık çocuğum var, evet. Nasıl? Öyle nasıl? Mi? Evlatlık mı çocuklarınız? Ona organik ana Organik öyle anne mi deniyor bana arkadaşım. Öyle ha. diyorlar bana. Aa, ne güzel. Kaç yaşında çocuklarınız? Biri 20, biri 2. Siz kaç yaşındasınız? Ben 40. 40 yaşım. Bu hep anneliğin genç ya, gençlik yarattığı hakikaten. Gibi bir... Çok hakikaten bu sabah dinleyiciler ya bizi yiyorlar lisede aynı sınıfta herkes arayıp arayıp bir şeyler söylüyor. Yok hakikaten öbür 40 yaşında dinleyicimiz vardı onun da bir kazı kadar oğlu varmış çok affedersiniz. Neredesiniz şu anda Olsun Hanım siz işte misiniz? Şu an iş yerime geldim. Geldiniz. Kızı okula bıraktım yuvaya şimdi işime geldim. Peki efendim. Hemen alalım şarkınızı. Acaba o söylediğiniz türkü hani anaların yüreğini yakan şey mi? Hani hem annemi hem babamı. O yok acaba o size kına gecelerinde söyleni. Hayır o değil. O, o değil olur mu? Ne bileyim ben. Bu bizim söylediğimiz anam anam garip anam. Ama onu da onu da sıraya alabiliriz Olsun Hanım. Bir de orada sevinirim. Babayı da özlüyor ya. O sonra değil da mi? Bütün köyü özlüyor yani kaplayıcı. Annenin özelliğini ortadan kaldırıyor. Pekala. Peki efendim. Çok teşekkürler Ferah Hanım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Olsun Hanım da özür Olsun Hanım tabii canım. Aman arada, koy canım onu niye koymuyorsun sen de? Anneler deyince aklımıza gelen ne var? Anneler deyince elbette cici bebe var. Analar taş yesin yarımşardan 5 yaşındayken bunu bir baba olarak ben bile biraz yaşadım. Hakikaten yenilmeyen cici bebelerden güzel hatırı sayılır bir kilo alınabiliyor. Mamaya çok... geçildiği dönemde. İşte bunu anlatan şarkıyla Cici Bebe bugünkü programımızın kapanış şarkısı olacak. Pazartesi gecesi biz varız. Ondan sonraki gece herhalde onlar çıkıyorlar sahneye. Evet, sahne arkası var. Sahne arkası var. Sahne arkası gecesinde ikincisinde sahne alacak gruplardan biri Cici Bebe, Defo ve Rouge. İşte onlardan Cici Bebe'yi dinliyoruz bugünkü veda şarkımız. Şşt, şşt, sakin ol, sinirlerine hakim ol. Değil, sakin ol. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.